עברו 90 שנה לערך מאז שהרב כתב את הדברים שמופיעים כאן, המאמר כולו וגם הפרק הזה. יש מקום לבחון כל הזמן את הדברים של הרב. כמו כל תורה, מבחנה הוא בהיותה עומדת, נבחנת לאורך של דורות, של תקופות. האם זו תורה לשעה או תורה שהיא מהירה תמיד? אין בעצם שום הוגה דעות, ונחנק רגע את הרב בביטוי הזה, במאה השנים האחרונות, ב-150 השנים האחרונות, שהגיש לנו מפה, שהגיש לנו תיאוריה רחבה כל כך, מקיפה כל כך, על התחייה של עם ישראל ב-120-130 השנים האחרונות. הייתי אומר שבעצם אין אף אחד חוץ מאשר הרב. הרי כל מה שנכתב בדרך כלל על ידי אנשים דתיים זה מכוחו וכוח כוחו, כלומר תלמידיו, תלמידי תלמידיו. אבל אינני מכיר עוד תורה נוספת שמדברת על תחיית עם ישראל בהיקף רחב כל כך ובפרספקטיבה כזאת. והשאלה שתמיד נשאלת היא, מעבר לשאנחנו שואלים את עצמנו מה המקורות של הרב, הרב כתב ללא מקורות, על מה הוא מבסס את דבריו, האם זה תחושת הלב, האם זה מבוסס על ההיקף העצום שלו בחז"ל, האם הוא כצופה שעומד על מגדל גבוה ורואה את התהליכים ממקום שאנחנו בכלל לא רואים אותם, אנחנו כולנו גבדים, אבל הוא נמצא על הר ניסה ורואה מאיפה זה בא ולכאן זה הולך. אני מציב סימני שאלה, מה שבשבילי זה סימן קריאה כמובן. אבל מדי פעם יש נקודת עצירה, ואז שואלים, רגע, איפה כל מה שהרב כתב? ובאמת יש זמנים שבהם במבט שלנו אין אפשר לתת תשובות. אבל זה בערך כמו שאנחנו מתייחסים גם לדבר השם. כלומר, השם דיבר טוב על עמו, אבל היו כל כך הרבה תקופות בעם ישראל שהיהודים שאלו את עצמם איפה דבר השם, איפה המציאות. ובכל זאת, כמובן, להבדיל בדבר השם שבא בנבואה, ולמרות שאני חושב שמה שהרב כתב, אני אמרתי את זה, זה ודאי ברוח הקודש, אולי יותר מזה, אבל בכל זאת יש להבדיל. ולכן את דבריו של הרב בוחנים תמיד בעיניים אחרות, וכעוד איזושהי גישה, עוד איזשהו איזה הסבר אחד עם כל הגדלות שלו, אבל אחד מיני נוספים. כי הרב כתב שיטה שלמה, אבל יש כאלה שכל הגישה שלו מכתחילה היא גישה אחרת, תפיסה אחרת. אני מקבל עכשיו לא רק להוגד דעות חילונים, אני מקבל גם אנשים דתיים שורים את כל העניין הזה לגמרי באופן אחר. השאלה היא, מדוע לעולם קשה לעכל את מה שכתוב כאן? וזה קשה לא רק לעולם הכללי, כאלה מתכוון לומר לאינטלקטואלים החילונים, אלא גם לעולם הדתי. כמובן יש ציבור גדול שאילולא הדברים של הרב אז הוא היה נבוך לחלוטין. זאת אומרת, כל הציבור המכונה הציוני הדתי לא הייתה לו שום תורה ביד כדי לדעת איך לחלקל. ישנם אמנם כמה דרשות של הרב סולובייצ'יק, אבל הם לא תורה. וזאת תורה, התורה שלמה, מקפת. וגם כאן יש, גם בציבור שלנו יש כמובן מדי פעם תקופות של מבוכה, לא תמיד הדברים מסתדרים, ואני לא מתכוון עכשיו לפתור את הדברים, אבל הייתי רוצה להצביע על נקודות המבוכה. זאת אומרת, מאיפה זה צומח, והפרק הזה יכול לשמש לנו דוגמה טובה מה שלמדנו עד עכשיו ומה שנראה בהמשך. ניקח דוגמה ממה ש ממה שהרב כתב כאן בפרק הזה, אנחנו בפרק ג' עמוד נ"ב. הרב כותב על הלאומיות של עם ישראל, כתב זה במקומות רבים, ואנחנו לא ראינו את כל המקורות הללו המקבילים, מהי הלאומיות של עם ישראל לעומת הלאומיות של אומות העולם. אבל נאמר מילה אחת, הרב אומר שהלאומיות של עם ישראל היא לאומיות דתית. לאומיות דתית. דתית במובן הזה, שהלאומיות שלנו היא נובעת מיותנו עם השם. כמובן זה דבר מאוד פשוט, זה לא חידוש של הרב, זה כתוב בתורה. אבל זה כבר אם כן ליהודי כללי, ליהודי חילוני, קשה כבר להקל לקבל את הדבר הזה, כי הלאומיות שלו באה ממקום אחר לגמרי. הלאומיות שלו היא לאומיות של פינסקי, של נורדו, של הרצל, שאגב הרצל כפי שהוא הבין אותו, יצא עכשיו לאחרונה ספר שמאיר את היהודי הזה באור אחר לגמרי. אבל הציונות החילונית היא אימצה דמות מסוימת של הרצל שיכול היה לשמש אותה אל הכיוון שאליו היא רצתה להוביל, מי שהיה חוזה המדינה. מהי הציונות של פינסקר שדיברתי עליה? היא ודאי לא דתית. זו הציונות שאומרת אנחנו רוצים להיות עם ככל העמים. המאה ה-19 הייתה המאה שבה כל מיני לאומים, קבוצות באוכלוסייה באירופה שהיו להם אפיונים תרבותיים ואחרים, שאפיינו אותם כקבוצה נפרדת, כחברה נפרדת מאחרים, אמרו אנחנו רוצים מדינה. בבלקנים הייתה התעוררות לאומית, אז ארצות הבלקן רצו חירות, והדבר הזה עלה ושטף את העולם. כל האומות רצו להיות עצמאיות, זו התכונה מאוד טבעית לכל חברה. ובתוך הגל העצום הזה בא גם עם ישראל, העם העתיק, ואומר גם אנחנו רוצים. ואיפה זה בא הדבר הזה שאנחנו רוצים? למה אנחנו גם כן רוצים? אני צריך להבין את הרקע שאני אומר אותו בכמה משפטים, כי צריך להבין את כל הרקע של ההשכלה, לכאן ההשכלה הובילה את עם ישראל. אבל אלו היו אנשים שביקשו את הלאומיות הזאת. כלומר אנחנו צריכים להבדיל בין אלו שחפצו להתיישב בארץ ישראל, שגם זה היה חידוש אחרי תקופה ארוכה של בצורת. היו תלמידי הגרא, היו תלמידי הבעל שם טוב, שהם עלו במניעים דתיים לארץ ישראל. היו גם חלוצי המושבות הראשונות, העולים, חלקם היו עולים מרומניה בעיקר, אבל היו גם בני ירושלים וצפת שגם כן יצאו להקים מושבות. זה סוג אחר של תנועה. אני מדבר עכשיו על תנועה מדינית של רצון להקים מדינה שיתן לנו מדינת לאום. זה במקום אחר לגמרי, זו תוצאה של ההשכלה, של ההשכלה שהתחילה באשכנז ועשתה שמות בעם ישראל, הביאה את היהודים שנסחפו עם הזרם הזה של ההשכלה בצרפת, בגרמניה, ברוסיה, הביאה אותה למצב שבו הם נשארו באוויר לחלוטין. מצד אחד ההשכלה הביאה אותם למצב שהם ניתקו את עצמם מעם ישראל. עם ישראל עדיין היה ברובו דתי, שומר מצוות ברמה כזאת או אחרת, היה מחובר לאלוקיו. אבל ההשכלה הביאה את האנשים הללו, את האינטלקטואלים הללו, לניתוק מוחלט מעם ישראל. חלקם אפילו התבוללו, אבל חלקם לא התבוללו, אבל הם היו יהודים. אבל יהודים ללא תורה, ללא מצוות, ללא אמונה. הם סברו שהצעד הגדול הזה שהם עשו, הנטישה של אמונת אבותיהם, תביא את החברה האירופית לקבל את המזרום פתוחות. אבל זה לא קרה. הם נשארו יהודים. זה מאז ועד היום. בהרבה מקומות שבהם יש התבוללות, אז תמיד מזכירים, או תמיד יש אנשים שיהודים, שהוא יהודי. אפילו בארצות הברית, הליברלית כל כך, הנאורה, יש אנשים קוראים לנאורות, לחופש, וחופש הזדמנויות, ושוויון. אבל אצל הווספים, אצל האמריקאים המקוריים, שם יודעים תמיד לזהות מי זה יהודי, אפילו שהוא מתבולל. והם נשארו באוויר. כי החברה האירופית לא קלטה אותם. והם היו צריכים איזושהי נקודת משען, איזשהו משהו, לתת להם איזושהי זהות. כי זהות דתית לא הייתה להם. זהות תרבותית לכאורה הייתה להם, אבל זהות תרבותית הזאת הייתה על מנת שיכולו להיקלט בחברה הכללית שבה הם רצו להשתלב, כי היהודים בכל מקום לא יכלו להשתלב, לא מדבר בתחומי המושב, ברוסיה הצארית, וגם במקומות אחרים. יהודי היה מאוד מוגבל ביכולת ההשתלבות שלו. אמרו, בואו נפרוק את הכל, נהיה כמו כולם. נהיה גרמנים, אולי גרמנים לדת משה, אבל גם זה לא אפילו, ונשתלב. והעולם הגוי לא קיבל אותם. הם היו במצב שבו הם הרגישו שהם תלושים. כי יהודים, שהיה יהודי דתי, אז אלה היו חייו אותיו, אבות אבותיו, והוא חי בפינה שלו, השתדל לא לבלוט, והוא המשיך הלאה עוד אור ועוד אור, עם אמונה, עם ציפייה, עם חזון. הוא אמר, פעם זה יבוא. אבל הם את החזון הזה כבר מזמן זנחו, את הקשר למדת אבותיהם כבר לא היה להם, וצד שני הם לא נקלטו בחברה הכללית. ואז נוצרה או נוצקה פלטפורמה הזאת הלאומית. זאת אומרת, הם מצאו איזשהו מקום שבו יכלו להביא את עצמם לידי ביטוי. מהו? הלאום. זאת אומרת, אנחנו נקים מדינה יהודית, יהודית במובן הזה שאנחנו יהודים, זאת אומרת, מבחינת היחס שלנו, אנחנו יהודים. אבל צלמה של המדינה הזאת, או של האישות הזאת, תהיה כזאת שאנחנו נקבע אותה. והרצון הבסיסי של המייסדים לא היה בדיוק החלום של דורות להקים מדינה עם מקדש ומלכות, אלא היה פינצקר ביטה הזאת, עם ככל העמים. אנחנו אדם ככל האדם. מה שמגיע לכולם, מגיע לבולגרים, מגיע גם לנו. ונכון שכשהוקמה ההסתדרות הציונית, אז היה לה גם משקל, היה גם משקל נכבד למזרחי. זאת אומרת, לקבוצה שהצגה את היהדות הדתית, שהוקסמה מהרעיון הזה של הרצל. כי באותה תקופה שבה המוני יהודים עוזבים את רוסיה ומאגרים לארצות הברית, ניתנה אפשרות כשני מיליון יהודים במשך דור עוברים לארצות הברית, 2-2.5 מיליון, אבל יש עוד אופציה חדשה פתאום, להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, כפי חזונו של הרצל. אז הייתה סיעת המזרחי, והייתה תקופה שהייתה לה השפעה מאוד גדולה, שלאחר מכן הלכה והצטמצמה. אבל הזרם המייסד והרוב, ובעיקר אלו שבפועל עלו לארץ ישראל, קבוצה לא גדולה של אנשים, הם היו חילונים רדיקליים. והכוחות של השפעה היו בידם. זו בעצם הייתה הציונות. שאם אני רוצה אולי לבטא אותה, אז אני אקריא קטע מהדרשה של חיים הזז, שהוא בעצם מבטא את הרעיון של הציונות. חיים הזז היה סופר ידוע של ראשית הציונות, הסופר ירושלמי, הוא כתב ספר על שנקרא הדרשה, יש שם יודקה, הוא החלוץ, והוא בדבריו, הוא מסמל בעצם את מה שאנשים הללו חשבו. זה קטע מאוד ידוע. כשאדם לא יכול להיות יהודי, הוא נעשה ציוני. הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות. הציונות לא המשך, לא רפואה למכה. יהודים קשה להם לחיות בגלות, יש פוגרומים, נעלה לארץ ישראל. שטויות. היא עקירה והריסה. היא ההפך ממה שהיה. גרעין של עם אחר. שימו לב, לא חדש ולא מחודש אלא אחר. אני מאמין שארץ ישראל זה כבר לא יהדות. יהדות אחרת אם רוצים אתם לרמות את עצמכם ולשמור דווקא לשם הזה, רוצים לקרוא יהדות, בסדר. אבל לא אותה שהייתה 2000 שנה. עם אחר, ובראש ובראשונה, עם היוצר לו את תולדות ימיו בעצמו, בכוחו וברצונו, ולא שאחרים עושים אותן לו. זאת אומרת, הציונות היא תנועה שכל כולה היא חילון, הפניית עורף לעבר, אין לנו שום קשר עם העבר. אתם מכירים ודאי את האיגרת שכתב הרב באיגרת י"ח, הרב כתב קול קורא ליפו, קשובה ליפו, ושם מופיע מאמר של איתמר בן אבי, בנו של עזר בן יהודה, ששם הוא כותב שאנחנו הפנינו עורף אל העבר וזוהי תילתנו ותפארתנו. והרב מיד מגיב באיגרת מאוד חריפה לבני ציון על הדברים הללו. כלומר, איתמר בן אבי, שהוא גם כן אחד מהדמויות שהצוד החילונית מרימה אותה על נס אחרי יחד עם אבי ואליעזר בן יהודה, שגם הוא דמות מאוד מורכבת, מאוד רבת גוונים, אבל ביסוד הדברים הוא כן, צריך לדעת, עוד פעם, צריך לדעת שכל תנועה יש לה אתוס, ואחד מהאתוסים של הציונות החילונית למשל זה חידוש השפה העברית, זה אליעזר בן יהודה, שבאמת הוא עשה דברים, אבל צריך לדעת מי זה אליעזר בן יהודה, ויש עירור על כל עניין של מחדש השפה העברית. הוא נלחם על הדיבור, את איתמר בן אבי הוא גידל בעברית בזמן שבירושלים דיברו יידיש, וסקלו אותו באבנים וכן הלאה, סקלו אותו באבנים לא לעברית, סקלו אותו באבנים על הכפירה שלו. איתמר בן אבי, איך היה כזה נביא, נכון? קראו את הבלדה, איתמר, לא מכירים איזה בן יהודה, יש בלדה בתרבות החילונית וכשסוגרים, אני אומר לכם, אני זוכר שבבית הספר פה היסודי העלו מחזה אליעזר בן יהודה, שזה היה מחזה, לקחו מחזה מהמחזות שנכתבים והעלו אותו, וזה זעזע אותי. אז באתי לבימאית ואמרתי לה, אתם חקרתם מי זה היה איש, מה פועלו מצד אחד החיובי, אבל מה המשמעות שלו מצד שני? אתם יודעים שבאיגרות של הרב אליעזר בן יהודה, אליעזר בן יהודה שאל את הרב שאלות בעלי לשון, הרב לא כותב לו שלום אף פעם. אתם מכירים את ההקדמות של הרב, זה בריחות תמיד שהוא אומר אין שלום, תשימו לב למה אין שלום, אמר השם מהרשעים, והרב שדע לקבל כל אדם מסרב פנפיות, והוא ענה לו, הוא לא זרק אותו, אבל לא אמר שלום. אז הצל אבל מה היחס, וזה מאוד זעזע אותי. זה אמרה, אין חומרים, היא אמרה, כי כאן כותבים וכאן יוצרים וכאן עושים, אנחנו רוצים גם כלעלות הצגה ואין לנו. לא הייתה ברירה, ורבני הגולה נכנסו לעניין, התחלו אותו בצגות. זה עולה בדפי גמרא מצד אחד, אבל מצד שני זה צריך להבין את הבעיה התרבותית העמוקה שיש כאן. זה רק דוגמית לכל העניין של יצירת אתוס וכתיבה וחינוך כבר של 120 שנה ויותר מזה, ואנחנו צריכים להיות מלאים כוחות ולהבין, לתת להבדיל את הבר מן התבן. עכשיו את הדבר הזה הרגישו נאמני התורה החרדים. יש למשל איגרת מאוד מפורסמת של האדמור מלובביץ', לא הרבי הזה, הרשע, שהוא אחד מגדולי המתנגדים לציונות, והוא כתב איגרת מאוד חריפה, מהחריפות ביותר שנכתבו נגד הציונות, והוא כותב שהלאומיות החדשה, הציונות, היא יותר קשה מהניסיון הקודם של ההשכלה. מדוע? משום שההשכלה ידעו מה המשמעות של השכלה. זאת אומרת, אדם שהולך אל האוניברסיטאיות, אדם שעוזב בעצם את החברה היהודית, אנחנו יודעים לכאן הוא הולך, אנחנו יודעים שהוא גם לא יחזור. זה היה המצב אז. לא היה באותה תקופה רופא דתי. זה לא היה רופא דתי. לא היה. כי לא היה דבר כזה, אפשרות כזאת, שאדם יחמוד רפואה ויהיה דתי, או יחזור להיות דתי. אין. לא היה מדען דתי, במושגים של אז, אבל לא היה כלום. מי שהלך להיות מסכים, עזב. לחלוטין. לא פושר, לא, שום דבר. כופר, מתבולל. כמה עולם משתנה, כמה הדבר שונה כל כך היום, אבל זה היה המצב הזה. אז הוא אומר, אבל זה ידענו. הבעיה בלאומיות החדשה, כפי שהוא קורא לה בציונות, זה שמשתמשים בכל המושגים, מושגי הקודש, עם ישראל, ארץ ישראל, שפת הקודש, אבל הבעיה היא שכל אלו הם מסווה לחילוניות נוקשה, רדיקלית. שבו את כל המושגים הללו, ועם כולם הם רוצים לחלן. וודאי שהייתה, שוודאי שבדברים שלו, גם דברים שכל השורה של המתנגדים, היה אמת מבחינת הכוונות של החלק גדול מהמנהיגים. טוב, אז זה השימוש. הכוונה, זה מה שאומר, אנחנו ניקח את הכלים, ונברא איתם אדם חדש. אנחנו נדבר עברית, לא לשון הקודש. אנחנו נארטל את כל המושגים מהקדושה שלהם. ודאי אנחנו רוצים לארץ ישראל. למה ארץ ישראל? כי ארץ ישראל יש לנו זכויות היסטוריות, זה מקום היחיד ששם נוכל להקים. לא אומר שזה ארץ הקודש. לא אומר שזה מקום השכינה. וזה מתכוון. מתכוון אומר, אתה לוקח את כל המושגים, אתה משתמש בהם, ואתה מהרתן אותם מהקדושה שלהם. בכלל אתה יותר מסוכן. ולכן הוא אומר, אנשים נסחפים לדבר הזה, כי המושגים קיימים בנשמה שלהם, אבל הם לא יודעים. ובאמת, באמת חלק גדול מההתנגדות של הדמורים ואחרים לעלייה לארץ ישראל הייתה בגלל שמי שבא לכאן, ודאי בסגירות תנועות חלוציות, אבל גם אחרת, היה לו קשה מאוד לשמור על אורח חיים דתי. לא מדבר בתנועות החלוציות, שהם הרי רבות מהן היו מורכבות מיהודים מבתים חרדים. מה זה קיבוץ? באיזה מובן זה קיבוץ? מה זה קיבוץ? קיבוץ. וקיבוץ זה מושג חסידי. זה בקוץ, קיה קיבוץ. אגב, קיבוץ ממש, אגב. אצל הרבי מקוצק, החבורה של החסידים, אתה מתחלק לשניים. מחציתם היו הולכים לעבוד בבניין או דברים אחרים, את הכסף היו מביאים לחבורה, חבורה אחרת הייתה, מחציתה הייתה שבת ולומדת, וכולם ביחד היו אוכלים, אחרי זה היו מתחלפים, אלה הולכים לעבוד ואלה לומדים, קיבוץ ממש. מה היו שרים בקינים של השומר הצעיר פה, בהתחלה, בביטיניה, העילית, מה שרו? שרו ניגונים חסידים. כי זה היה בית אבא. אז הם לקחו את המושגים משם, את החום משם, לארץ ישראל, לכל הדברים הללו, אבל איתם רצו ליצור טיפוס חדש, יהודי חדש. כאן, בעלייה מצומת הלומות, נו, לכיוון פוריה, כשעולים מכנרת, לכיוון פוריה, שם היה ניסיון ליצור יהודי חדש. פה, כאן, ליד הכנרת, היו המעבדות. הייתה כנרת, כן? שם היה קבוצת כנרת. שם בעצם נעשה חלק מהניסוי של ליצור אדם חדש. הכל בתקופה של העלייה השנייה, כן? והקבוצה הזו של השומר הצעיר, שהמושגים שלהם, אגב, ליצור יהודי, לא יהודי חדש, אלא אדם חדש. שהיה לקוח מתפיסה של תנועת הצופים הגרמנית, ויהדות בכלל לא, זאת אומרת, מה לדבר על זה בכלל. עכשיו, בא הרב, ובאותו זמן, הרב אומר, תראו למשל, בואו נראה קצת, נקרא כמה שורות, ואחרי זה נחזור על הדברים שאני אמרתי עכשיו. אנחנו נמצאים בסוף העמוד, נמדת. התחייה צוברת את כל אידיאלינו הנצחיים, וגונזתם, בהתחלה במעשים קטנים, בהשתדלות מתנחלת לדורות לשוב אל הארץ, אל המקום שזכויותינו וסגולותינו ממתילות לנו, בהתייחסות של כבוד לכל הוצרינו בעבר, והוא הכניסה לקראת התרוממות האומה בעתיד, ההולך ומתעלה על פי חפצינו ועבודתנו. מה אתה כותב פה הרב? מה הקשר בין מה שאתה אומר לבין המציאות? מה הרב כותב כאן? התחייה. כלומר, יש איזשהו משהו, איזשהו רוח של תחייה בעם ישראל, השיבה הזאת לארץ ישראל אחרי 1800-1900 שנה של תרדמה מוחלטת, של מוות, שהגאון אומר יותר ממוות, נבזרו עצמנו לפי שאול, תרווד של רקב של עצמות, עצמות אחרי שהם כבר נרכבו ופזרו את הרקב הזה בכל העולם. זה תחייה, תחייה של ממש. אז הרוח של התחייה, מהי הרוח? מאיפה הרוח? אומר, הרוח הזאת צוברת את כל האידיאלים הנצחיים. המנוע של התחייה הזאת, של השיבה לארץ ישראל, היא בכוח האידיאלים הנצחיים. מה עם האידיאלים הנצחיים? אז הרב כאן דיבר על זה שאנחנו כאומה שוקקים אל הטוב. אנחנו, האידיאל הנצחי שלנו מתחיל בעצם אברהם אבינו. לפני 4,000 שנה, שהקדוש ברוך הוא לא יהיה ברכה. אתם יודעים מה כל התחייה? מה הפשר שיבת ציון? אתם חושבים שזה כדי לברוא אדם חדש. ואלה חושבים, פינצקר אומר, כדי שאנו, אנחנו אומה ככל האומות. והוא מבקש מקלט לילה. וכל אחד יש לו משהו אחר. זה רוצה לברוא פה חברה סוציאליסטית, והוא רוויזיוניסטית. וכל אחד יש לו איזה שהם חלומות וחזלות אחרים, ואתם לא יודעים בכלל שזה בכלל משהו אחר לגמרי. שכל המהלך העצום הזה, הניסי הזה, שאין לו אח ורע, זה הכל מתחיל לפני 4,000 שנה. שקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו ויהיה ברכה. והנה אחרי כל התהפוכות שעם ישראל עבר, עכשיו אנחנו חוזרים לארצנו כדי באמת ליישם את הברכה. זה תהליך. והכוח המניע בכלל הוא כוח אלוקי. וכל האידיאלים הנצחיים וכל דברי הנביאים וכל דברים הללו, זה המנוע של העניין. עכשיו תבינו באופן מאוד פשוט מדוע הציבור הכללי, האינטליגנטי כמובן, מי שמתעניין, לא יכול בכלל להקל דבר כזה, לא יכול לשמוע דבר כזה. למה? דבר ראשון, בגלל שמדובר פה על מבנה של 4,000 שנה. 4,000 שנה. זה מבנה בלתי נתפס. אנשים לא יכולים להכיל דבר כזה, שיש פה תהליך של 4,000 שנה. כל התהפוכות, כל ההיסטוריה, שאנחנו יודעים רק חלק ממנה, של עם ישראל, מאברהם אבינו, מצרים, ציאת מצרים, מתן תורה, כל התהליכים שאתם מספרים עליהם, בית ראשון, בית שני, החורבנות, בית המקדש, הכל זה תהליך אחד מסודר. יש מי שמסדר אותו, יש מי שמוביל אותו. יש משגיח, יש בורא. זה בלתי נתפס באמת. המורכבות של המבנה הזה שאין לו עברי, כבר שום אומה אין לה כזו היסטוריה. בוודאי. אבל כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אומות, הרי הכל מורכב, זה לא רק אנחנו. זה אנחנו בכל העולם. כי כל העולם מתחיל בעצם מהנקודה הזאת של אברהם אבינו. כל העולם עובד אלילים, אדם אחד, הוא לא היחיד, אבל הוא מפיץ. את תמונת האיחוד, והיום יש תהליך עם הנצרות והאסלאם, דתות הבד, כל מה שקורה בעולם, הצדק והרשע, המוסר, כל הדברים הללו, הכל מתחיל משם, מהלך לך הזה, בחרם. זה קשה לקבל את זה. זה קורה אמנם, אבל את כל ההסבר הזה, את כל הסטרוקטורה הזאת, המבנה הזה, המורכב כל כך, זה בלתי נתפס. אי אפשר? העולם הוא עולם מדעי. מדעית קשה מאוד לעולם הקדם. אני יכול להגיד לי חזון. חזון, כמו שאמרנו עכשיו. המציאות אין לה כנפיים מהירים כדי של החזון. החזון הוא פורח. למדנו עושה משהו רק קודם. אתה יכול להגיד כל מיני. אבל להגיד שזו המציאות. להסביר את התהליכים, זה העולם לא מוכן לקבל. למדנו בעולם הכללי, שלא יודע מה. זאת אומרת, מה היחסים שלנו בינו לבינה, הם מורכבים מאוד, צריכים דיון והעמקה, אבל גם בתוכנו, העולם הכללי החילוני, מי שמתעניין, הדירקטוריונים החילוניים בכלל מסוגלים להקל, לקבל דבר כזה. הם מראש, זה בשבילם מחסום בלתי אוויר, מה שהרב אומר כאן. מה שיותר קשה, זה אפילו אם הדברים של הרב היו נשמעים בזמן שהם נכתבו. למה? כי אז לפני 90 שנה הלאומיות היא הייתה המנוע של העולם. בתקופה הזאת שהיא תחילת המאה ה-20 אמרנו כל העולם הוא עובר מהפך של לאומיות, והרב אומר כאן אז הלאומיות שלנו היא לאומיות אלוקית. בסדר, יש פה נבחון של לאומיות, אבל נגיד את זה היום, לאומיות דתית פוליטית, כי הלאומיות הזאת אתה אומר דורשת מדינה. זה לא שיש לך לאום, לאום שהוא דת, כמו שהמוסלמים אומרים עלינו, כן, אתם הלאום שלכם הוא לאום דתי אבל הוא לא לאום מדיני, ולכן אתם קחו, אתם עם המזוודה, קחו את התורה, אנחנו אדוני הארץ, זה לא מתאים לכם בכלל כל העניין הזה, זה לא אתם, אתם צריכים לחיות עם מזוודה, מזוודה, תורה, בסדר, תלמדו תורה, תורה שלכם, מה שאתם רוצים, אבל הלאום, פוליטיקה, אתם לא שייכים לפוליטיקה, אתם רוצים לחזור למה שהייתם במשך 2000 שנה, אורחים בעולם. אז לאומיות עם דעת, תיאולוגיה, פוליטיקה, הכל ביחד, כל נורות העזרה נדלקות, מתפוצצות היום. כי היום האינטליגנציה הולכת לכיוון בדיוק הפוך. הלאומיות בכלל מפחידה אותה. תראו מה קרה עם הלאומיות. אחרי 60-65 שנה, כן, זו הייתה המפלגה הנציונל סוציאליסטית, כן. תראו מה קורה, שאתה לאומי, אז איזה פשיזם צומח. לכן הלאומיות בכלל היום הולכת ומתפוררת. העולם הוא גלובלי, רואים את זה בכלכלה, איך גל שמתחיל, איפה אפשר להבין מה זה משק קלפי פרפר. משק קלפי פרפר, פרקנוס השקט, או האטלנטי, מה הוא? הוא מניע את העולם, תראו איך שליש מהעון של העולם נחלק פה, נמחק פה עכשיו תוך שליש, נמחק נמחק עכשיו תוך כמה שבועות, אתם יודעים את זה? שליש מהעון של העולם, זה בלתי נתפס. זה הכלכלה של העולם, שהעון הוא וירטואלי בהרבה מובנים, אבל זה המציאות. תבינו מה קרה פה עכשיו בחודש האחרון, שיהיו לזה עוד השלכות כמובן מאוד גדולות, מנה כלכלית, השם יעזרנו, יעזור לכל העולם, גם לנו. אז ודאי שלדבר על לאומיות היום ולאומיות דתית, פוליטית, זה מפוצץ. אז מי בכלל יכול להקל את מה שהרב כותב כאן? אבל הרב אומר, אני מדבר על הרובד הנסתר, הרובד המניע לכל העניין הזה. אין לזה שום הסבר אחר. אתם יכולים לתת את ההסברים שלכם, אבל אתם לא יודעים מה האמת. אנחנו, שלמדנו את תורת השם, תורת השם מפי נביאיו, תורת השם מפי חכמיו, אנחנו מנתחים את הדברים לגמרי אחרת. כך אומר הרב. ואז מה אומר? עכשיו בואו נראה מה שהוא אומר. התחייה צוברת את כל אידי עלינו הנצחיים, וגונזתם בהתחלתה במעשים קטנים. התחייה מתחילה בצדים קטנים. לא איזה בום, לא איזה משיח שיתקע בשופר, כמו שאנשים חלמו, וכולם ינערו מכל עברים, וכל ארץ ישראל, וכל מיני, פתאום יבוא אדוני לחלו, וכל מיני דמיונות שיהודים דימו במשך מאות שנים, שכך יהיה. ועל זה הם חלמו, ולזה הם התכוננו. וחיכו לשמוע שופרו של משיח. ויהודים צדיקים מכינו את הבגדי שבת שלהם כל לילה ליד המיטה, עם המקל הליכה שלהם, ועם החלון פתוח, לשמוע קול שופרו של משיח. כי חשבו שישמעו קול שופר. אומר הרב, אתם יודעים מהו קול השופר? הצהרת בלפור. זה קול השופר. זה לא הדמיון שלכם, זה החיים המעשיים. זה הכרזה על כך שלעם ישראל מגיע בית לאומי. זה קול השופר. למדנו את זה, כשלמדנו בשנה שעברה, במאמר ארץ ישראל, פסקה ו'. אם כן, גונזתם בהתחלה במעשים קטנים, בהשתדלות מתנחלת לדורות, כלומר, את אותה השתדלות שישבה במהלך כל הדורות כולם, בליבו של כל יהודי, לשוב אל הארץ. התקווה הזאת שלא נגוזה מעם ישראל אחרי כל מה שהוא עבר במהלך כל הדורות, תמיד היהודי צפן בתוכו, בגנים שלו, את לך לך אל הארץ אשר הרקע, אל המקום שזכויותינו וסגולותינו ממתינות לנו. לא רק זכויותינו, אתם דם חושבים על זכויותינו, אומר לחילונים, כי אין לכם שום דבר אחר. ואגב, פה יש סתירה, הרי אחת מהבעיות, כותב עליה פרופסור שווייד, בארץ מולדת, ארץ מולדת ויהוד, ויהודה, יהודה בעין, כן? ואז השווייד כותב על הבעיה של הצד החילונית, הרי בעצם, כשהם באו לבקש את ארץ ישראל מהאומות, אז מה אליהם לומר? בכוח מה? רק זכויות היסטוריות, נכון? כי אבותינו ישבו פה, וגלינו מכאן. אבל זה כבר יוצר בעיה. למה? כי אם אבותינו ישבו כאן, אבל בינתיים גם ישבו פה אנשים אחרים, אז מה נעשה איתם? אז המציא עמוס עוז, את משל הקרש המפורסם. אומר עמוס עוז, איך אנחנו מסתכלים? אז זה משל לאדם שנסע מספינה, והספינה טבעה, והוא נפל הים עם כולם. ולא הוא רואה קרש צף, הוא הולך לטבוע. אז הוא נחז בקרש, שזה הקרש של הספינה. אבל על הקרש הזו כבר יושב מישהו. ואז הוא, אותו אדם שיושב על הקרש, דוחף אותו למים. הוא לא רוצה לחיות, אז הוא דוחף אותו חזרה. אז מה הצדק אומר? ששניהם ישבו על הקרש. ולכן בוא נחלוק את הקרש. זה עמוס עוז. בסדר? הבנתם? לא, אני משאל. זו הבעיה. וחוץ מזה, תמיד שואלים אותם זכויות היסטוריות. האם די בדבר הזה? זו שאלה לא פשוטה. שבאמת צעיר שגדל על הדבר הזה, והוא צריך להילחם על הארץ הזאת, אז הוא צריך מטענים רבים של אידיאלי וערכים, כדי שבאמת הוא יסכן את חייו של הדבר הזה. סגולותינו ממתינות לנו, אומר הרב. הסגולות ממתינות לנו. אולי זה סיפור שימחיש אולי את הפער הזה. בקונגרס הציוני הראשון, נעם בלילה השני דוקטור מקס נורדו. מקס נורדו היה מספר שניים של הרצל. אחרי שהרצל נפטר, אז רצו, אז חשבו שהוא ימלא, אבל לא, הוא לא היה שייך. למה הוא לא היה שייך? מקס נורדו נולד כשמחה אברהם נורדו, אבל הוא לא קיבל שום חינוך יהודי בילדותו. משפחה די מתבוללת, ולא למד כלום. והוא בבגרותו נסע אישר גויה. ולכן אגב לא יכולה להיות נשיא ההסתדרות הציונית, כי זה לא מתאים שבעל הגויה יהיה נשיא ההסתדרות הציונית. אבל לכל פנים הוא נסע אישר גויה, הוא למד רפואת ילדים, והוא לימים עבר לפריז, והוא נעם בקונגרס הציוני בגרמנית, כי זו השפה שהוא ידע, חושב שאתה נולד בווינה, והוא אמר כמה פעמים בעברית את הפסוק ושבו בנים לגבולם. נגש אליו אחד הצעירי בקונגרס בירושלמי, שאלתו, מרקס, תגיד לי, מאיפה אתה יודע את הפסוק הזה? אתה הרי לא יודע רצורת עוד, ידעו שלא למד, הוא לא יודע תנך, הוא לא קלטלח, הוא לא יודע תנך, הוא לא יודע כלום. הוא יודע את הפסוק, בוא נגיד אותו בעברית. זאת אומרת, אני אספר לך סיפור, שלא אני חב את הנוכחות שלי כאן. ואז הוא מספר שפעם אחת, מיותו רופא בפריז, באה לקליניקה שלו אישה אחת, עם ילד בן 8, בן 10, שהיה נראה מאוד חיוור. והאישה הזאת הייתה נראית שהיא יהודייה, מאגרת. תופעת שביס. אז הוא שאל את הילד, רוצה לשאול את הילד כמה שאלות. אז הילד לא הבין את השפה. שאלתו בצרפתית, הוא לא ידע לענות. אז הוא פנה אל האישה. וגם האישה גמגמה כמה מילים בצרפתית. ואז הוא שאל אותה, מדוע הילד לא יודע צרפתית? בכעס. אז היא אמרה לו, משום שאבא שלו שלח אותו לחיידר. ושם לא יודעים צרפתית. אז הוא מאוד זעם. אמר, אנחנו פתחנו לפניכם את השערים, כדי שאתם תתארו בתרבות הזאת כאן. אתם מסתגרים בחיידר שלכם. בגלל שונאים אותנו. מה לומדים שם בחיידר הזה? שאלת הילד, בזעם, מה אתה לומד שם? אז הוא אומר, הילד אורו עיניו, כששאלתי את השאלה הזאת, ואני שאלתי אותו בגרמנית, והוא ענה לי ביידיש, ומחר וזה היה בשפות קרובות, אז אני די הבנתי מה שהוא אומר. ואז הוא אומר, הילד הזה אמר, אנחנו למדנו בחיידר, שכשיעקב מצווה את יוסף, שיקח אותו ויקבור אותו במערת המכפלה, אז הוא מתנצל ואומר לו, ואני בבואי מפדן ארם מתה עליי רחל בדרך בעוד כבת ארץ לבוא אפרתה ואקברה שם בדרך בית לחם. ורשי שם שואל, למה הוא קבר אותו שם? למה הוא קבר אותו? אותה, את רחל. ורשי עונה מה שהמדרש אומר, שיעקב מתנצל ואומר ליוסף, בעצם רציתי לקבור אותה במערת המכפלה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי לקבור אותה שם, כדי שכשעם ישראל יגלה מארצו, אז הגולים יעברו דרך קברה של רחל, ורחל תבכה על בניה שגולים, והנביא ינחם אותה, ויאמר, מיני קולך מבכי, עוד התקיים ושבו בנים לגבולה. הוא אומר, הילד הזה אמר את הדברים האלה כשאינם נצצו. אומר, ואז אומר, הסתובבתי לחלון כדי שהם לא יראו את הדמעות שלי. ואני אמרתי לעצמי, מקס, אתה אינטלקטואל, איש העולם הגדול, רופא מוערך, אין לך שום מושג בתולדות העם שלך. הנה פה ילד חולה, יהודי, לא יודע את שפת הארץ הזאת, יודע אבל את ההיסטוריה של עמו. בוש ויקלם. הוא אומר, ניגבתי את הדמעות שלי והסתובבתי אליהם באותו ערב, באותו שבוע. ראיתי מודעה בעיתון בפריז. כל מי שצרת האומה נוגעת ללבבו. שהאנטישמיות מחרידה אותו, מוזמן לבוא במוצאי שבת לתקס עצה יחדיו. רחוב זה וזה, הלכו לברית בפריז. על החתום, בנימין זאב הרצל. אז הוא אומר, שאת המודעה הזאת, באותו לילה גמלה החלטה בליבי, להצטרף בנימין זאב הרצל. הכל מכוח, ושבו בנים לגבולה. אז באמת זה נכון. ושבו בנים לגבולה. אבל לשמה? כי האנטישמיות, כי צרת היהודים נגעה לי לרם. באמת זה דבר חשוב. אבל הרב אומר משהו אחר לגמרי. לא רק זכויותינו, אלא סגולותינו ממתינות לנו. ממילא בהתייחסות של כבוד לכל אוצרינו בעבר. זה לא כמו שאתם בזים לכל האוצרות של העבר. ילד יהודי היום גדל בארץ ישראל, אין לו מושג כלום, לא יודע מה זה שמה ישראל. אתם זוכרים שהיה פה הכינוס הראשון, כינוס גולני, סיפר סינגר שאלוף משנה מחד סיפר שהוא היה בקורס של מפקדים בכירים, היו 30 איש, היו שם אנשי שבק ומוסד וקצינים של צה"ל, יש פה אנשים שהיו שם, נכון? זוכרים את זה? היו כאלה שלא היו? אז אני אספר את הסיפור. אז הוא סיפר שהמדריך אמר, יש לי שאלה, מי שיודע את התשובה, כשהוא יודע את התשובה ירים את היד. ואז הוא סימן על הלוח שש מילים, שש קווים, והוא אמר, הוא כתב לא שישה קווים, כתב שין ודלת, ושאל, מי יודע מה יש פה? שני אנשים הרימו את היד, הוא ועוד ידידתי. ואז הוא כתב שמע ואחד, 15 ידיים הוא, אבל 15 לא ידעו, 15 מחצית מהאנשים, אנשים מובילים. לא אומר, אתם מבינים מה ההבדל? בג'יבליה, כל ילד יודע על מה הוא נלחם. אנשים אין להם מושג, אין להם באות, את כנסת, תנ"ך, סיפור, כלום, כלום, כלום. הרב כותב, בהתייחסות של כבוד לכל אוצרינו בעבר, ורוח ניסה לקראת התרוממות האומה בעתיד. התרוממות למה? מה החזון? מקדש? אנשים שומעים על מקדש, על השרות שלהם נעמדות, הר הבית, אז איך השרות לא מקדש? מלכות? בכלל, מדינה דתית, תורה ומצוות? ההולך ומתעלה על פי חפצנו ועבודתנו. הוא אומר שאנחנו נגיע לזה רק אם נרצה בזה, אם נעבוד. זה לא יבוא מאליו, זה יבוא אולי בסוף, אבל השאלה היא כמה זמן זה ייקח, מה יקרה בדרך, כמה נשלם על זה, על כל עיכוב. אז אחרי הדברים של הרב, למי הם, על איזה אוזניים הם נופלות? איזה פער עצום בין מה שהרב כותב עליו לבין מה שהעולם, העולם הכללי שלהם הרב כיוון. אבל האמת היא שלהם, עם מי שהרב התכתב, הם הבינו מה שהרב רוצה, כי הם באו משם. הם יכלו להפנות עורף לעבר, אבל הם ידעו מה זה העבר. הבעיה היום שאין עבר. אין עבר. כשאני מדבר על עבר, נספר סיפור, זה אני אסיים. חודש לפני הגירוש, התארחתי בגנטל, זה היה אחרי יומיים אחרי כפר ימון, ביקשו ממני בכפר ימון שניסה לגנטל לתת שיחת חיזוק, שבת של חיזוק. כפר ימון, בגנטל התגורר חבר שלי מהצבא, הוא עירך אותי לכך סוכם, לסעודת שבת. אנחנו חוזרים מהתפילה, אנחנו נכנסים, אז אני רואה שיושבים שם אנשים, נורא יהודי בקצה יושב, שם כיפה על ראשו. לכבוד, נכנסנו. אנחנו לא הלוחץ עדיין, לפעמים לי ללמוני, זאת אומרת, אני מבין שלא כולם באו להתפלל איתנו. אז הסתבר לי שאשתו הזמינה את כל האחיות שלה, עם שש אחיות ואח, הזמינה את כל האחיות שלה לשבת האחרונה, לגוש. והוא, היהודי הזה שישב בקצה, לא, שלום, שמי דוב, ואנחנו נחוצים עדיין. ומיד התפתחה שיחה, יהודי מדהים, היו עלינו כמה הדברים מדהימים, עכשיו לא המקום לספר על זה. ואז אני שואלתי, מאיפה אתה? אני אומר לו, תל אביבי. הוא אומר לי, אני ירושלמי. את הגבים שלי ירושלמי. התחלנו להתפתחה שיחה מהירה מאוד. שאלתו, אמרת לו, מאיפה אני? אני אברהם אבינו, יצחק. וסיפרתי לו, יש נאום מפורסם של עזר ויצמן בבונדסטאג הגרמנית, מגרים את זה. הוא אומר, אני יצאתי עם אברהם מחרן, באתי לארץ ישראל, אני נעקדתי, אני זה, אני הלכתי בבריות תימן, אני... את כל ההיסטוריה היהודית הוא גלל שם, זה משהו מדהים. שכתב את זה סופר חילוני לחלוטין, על הכל פנים. אז אני אמרתי לו את זה. אז הוא אומר, נכון מאוד, הוא אומר. אבל בגלל זה שונאים אתכם. אנחנו חושבים שזה התחיל לפני 100 שנה, אני רק לא הבנתי למה הוא אומר אתכם, למה הוא לא אומר אותנו. אז הסתבר לי שהוא שם את הכיפה לכבודנו, והוא שייך בהשקפה שלו, הוא חבר של הרבה מאנשי השמאל. ליהודי הזה קראו דוב קול. אותו לילה, מוצאי שבת, הוא ואשתו נרצחו על הגשר, על כפר דרום. הם היו הרוגים האחרונים של כפר דרום, של הגוש. וזה פעם, השבת הזאת, פעם מספר לכם את זה, להזדמנות. טוב.